A teraz jesteśmy otwarci w każdą niedzielę. Zapraszamy Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Premier rozpocznie jutro serię spotkań z europejskimi przywódcami w sprawie kryzysu migracyjnego. Sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna. Potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych. Kolejny dzień, 20 kilka tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Wybitne dzieła mistrza renesansu Albrechta Dürera na jednej wystawie w Londynie. O kryzysie migracyjnym premier będzie jutro rozmawiał z liderami państw bałtyckich. Mateusz Morawiecki odwiedzi Estonię, Litwę i Łotwę, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna. Potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych, które będą podejmowane wspólnie przez kraje europejskie. Dlatego też pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował, aby w najbliższym czasie odbyć serię wizyt w krajach europejskich. Pierwsze te wizyty odbędą się na Litwie, na Łotwie i w Estonii. W niedzielę jutro 3 spotkania z premierami tych krajów, aby omówić bieżącą sytuację, aby przedstawić te zagrożenia, których jesteśmy świadomi, które do nas docierają. Analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Wojciech Lorenc uważa, że kryzys na polsko-białoruskiej granicy może zostać zamrożony przez Aleksandra Łukaszenkę. W Polskim Radiu 24 podkreślał, że może potrwać miesiące. Przypuszczam, że dojdzie do zamrożenia tego kryzysu, do stworzenia jakichś stałych obozów przy naszej granicy i w miarę doraźnych potrzeb będzie wykorzystywanie tego instrumentu do wywierania presji lub do jej zmniejszania. Każde państwo szuka sobie jak największej ilości instrumentów do prowadzenia polityki zagranicznej, a takie państwo jak Białoruś, które tych instrumentów ma bardzo mało, no to dla nich jest to rzeczywiście sytuacja, którą warto wykorzystać i będzie starała się moim zdaniem wykorzystywać. Straż Graniczna ostatniej doby udaremniła 195 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 5 migrantów. Wobec 82 osób, które próbowały przedostać się do Polski, wydano postanowienia o opuszczeniu naszego terytorium. Prawie 23,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. Niestety utrzymuje się duża liczba zgonów. Zmarły 382 osoby z COVID-19. W szpitalach pod opieką lekarzy jest obecnie 16,5 tysiąca zakażonych. Wojewoda podkarpackie Waleniart krytykuje osoby, które kwestionują pandemię. Jednocześnie apeluje o szczepienie się i noszenie maseczek w przestrzeni publicznej. Waleniart przypomniała, że na Podkarpaciu poziom zaszczepienia mieszkańców jest jednym z najniższych w kraju. Stosunkowo niski poziom osób, które zdecydowały się zaszczepić przeciwko COVID-19. Pamiętamy, że w regionie jest to 660 tysięcy mieszkańców, co stanowi 38% naszej populacji wojewódzkiej. Jutro, podobnie jak dziś, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Starcie w Paryżu w 3. rocznicę powstania ruchu żółtych kamizelek. Jego zwolennicy protestowali w wielu miastach Francji przeciwko rosnącym podatkom, inflacji, niskim emeryturom i paszportom sanitarnym. We francuskiej stolicy doszło do starć z policją. Przy placu d'Italie funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, by rozpędzić demonstrantów, którzy zbudowali barykady. Podpalono kilka kontenerów na śmieci. Policja podkreśla, że protestujący szli niezgłoszoną wcześniej trasą. Dzieła Albrechta Dürera i współczesnych mu mistrzów renesansu oglądać można w Londynie. Wystawa dokumentuje niezliczone podróże niemieckiego malarza po Europie. Spod zachmurzonego nieba Norymbergi przebył drogę ku błękitom Wenecji. W ruchliwym porcie Antwerpii zobaczył dzieła z całego świata. Zachwycił się ołtarzem w Chęt. Nieustanna podróż, dosłowna i intelektualna. Za każdym razem jest niezwykle ciekawy. Chcę wiedzieć, co robią inni artyści na południu i północy. Mówi Polskim Radiu wiceszefowa National Gallery Susan Foister. Michał Anioł i Tycjan Kranach i Jan Hossert. Przez całe życie Albrecht Dürer uczy się od kolejnych mistrzów, ale to ruch dwukierunkowy. Gdy sławę przynoszą mu jego ryciny, widzimy, jak odciska swe piętno na pracach artystów w całej Europie. Podróże dokumentują słynna Melancholia, Rycerz Śmierci Diabeł, czy też wizerunki świętego Hieronima, jeden z wielkich tematów niemieckiego artysty. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz już czas na sport i Adam Malecki. Świetnie spisali się dzisiaj w zawodach Pucharu Świata w Norwegii nasi panczyniści. Najpierw na 500 metrów trzecie miejsce zajęli Kaja Ziomek i Marek Kania, bijąc przy okazji rekordy życiowe. A później w sprincie drużynowym Polki zajęły Pierwsze miejsce zdobyły złoty medal, a Polacy zajęli trzecie miejsce. W składzie pani jechała Kaja Ziomek, która jest dumna z występów indywidualnego i drużynowego. Już jestem zmęczona, ale bardzo usatysfakcjonowana i podekscytowana tym dniem, bo na podium drużynowo już stawałyśmy, co prawda nigdy nie zdobyłyśmy złotego medalu, co jest niesamowitym uczuciem. To indywidualny medal jest po prostu spełnieniem moich największych marzeń. No w Tomaszowie Mazowieckim tydzień temu zbliżyłam się tak naprawdę już do podium na 500 metrów, bo zajęłam piąte miejsce i dzisiaj sobie wymarzyłam trochę ten medal. Jutro kolejny dzień zmagań. O wysokie cele walczą Kajetan Kajetanowicz i Maciek Szczepaniak. Ich celem jest rajdowe Mistrzostwo Świata WRC 3. Polska załoga do głównych rywali francuskiej załogi traci 2 sekundy i 6 dziesiątych. Kajto po pierwszej pętli jest więc zadowolony. Mamy wielką walkę i to jest fajne, ekscytujące dla kibiców, których tutaj z Polski przyjechało mnóstwo również. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ dziś rano, pomimo tego, że cisnąłem, to jednak nie do końca te czasy odzwierciedlały, jak się czułem w samochodzie. Jest jeszcze bardziej zacięta rywalizacja jak wczoraj. Tak się walczy o Mistrzostwo Świata. Przed nami 3 odcinki specjalne, niedzielne, będą decydowały o tym, kto zostanie mistrzem świata. Trzymamy kciuki za Polaków. W piłkarskiej ekstraklasie w 15. kolejce w zakończonych już meczach Wisła Płock pokonała 2-1 Wartę Poznań, Jagiellonia Białystok 3-1 Wisłę Kraków, a Stal Mielec zremisowała 3-3 z Lechią Gdańsk. Trwa spotkanie w Poznaniu. Lech remisuje 0-0 z Piastem Gliwice. Jest 48. minuta spotkania. W angielskiej Premier League Liverpool pokonał 4-0 Arsenal, Watford 4-1 Manchester United, a Chelsea 3-0 Leicester. The Blues są liderem. We Włoszech Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce wygrał 2-0 z Lazio. W Hiszpanii przed chwilą rozpoczęły się derby. Barcelona gra ze Spaniolem. Derby także w województwie kujawsko-pomorskim w Energa Basket Lidze. Anwil Wrocławek pokonał twarde Pierniki Toruń 92-84. A w siatkarskiej Plus Lidze 8. kolejka Zaksa Kędzierzyn Koźle pozostaje niepokonana i jest liderem. Dzisiaj wygrała 3-0 ze Ślepskiem Malow Suwałki. Szanujemy każdego rywala, podkreśla trener Michał Hadała. My nie patrzymy na mecze jako z kimś z dolnej tabeli czy z góry tabeli. Staramy się grać zawsze swoje, być dobrze przygotowanym do przeciwnika, bo w taki sposób już nieraz mówiliśmy, okazujemy szacunek każdemu przeciwnikowi. Jak wygrają z nami, no to fajnie, znaczy, że byli lepsi. Jeżeli przegrają, no to my staramy się im okazywać maksimum respektu i grać z nimi jak najlepiej potrafimy. W innym meczu Aluron Warta Zawiercie pokonał 3-2 ekipę Jastrzębskiego Węgla, a w Ekstraklasie Kobiet wygrana Wolej Wrocław 3-0 z Jokerem Świecie. Podsumowanie sportowe dnia, kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu przeważnie pogodnie, w północnej połowie kraju zachmurzenie duże, choć też będą przejaśnienia. Termometry pokażą od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rzecz, proszę was, niezwyczajna. Powiedziano ludziom, że powstanie to, co będą chcieli. Sami mają zadecydować. Co? Na scenie teatralnej Trójki przypominamy archiwalne słuchowisko z 1978 roku. Komedię Henryka Bardijewskiego pod tytułem Galeria Królów. Kombinat stoi za miastem. Dopiero po minięciu ostatnich domów wyłania się w całej swojej metalowo-szklanej okazałości. Za sobą ma ścianę lasu, z którego nie wolno mu ruszyć ani jednego drzewa, a obok jezioro z nitką kanału do oczyszczalni. W roli narratora usłyszymy Andrzeja Zaorskiego. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz smartfon Samsung Galaxy A52s, technologia 5G, taniej aż o 300 zł. I tylko dziś depilator świetlny Braun za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Black Friday w Media Expert.

Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia i Primal Scream. Zajmujemy się muzyką i utworami opartymi na rytmie, więc to jak najbardziej na miejscu. Zespół, który stworzył wiele wspaniałych utworów, Hold the Line i Stop Loving You. Tego posłuchamy teraz. I jeszcze zaglądam do mojej skrzynki mailowej i widzę tutaj wiadomość dotyczącą wczorajszego wieczornego programu, w którym zastanawialiśmy się nad najpiękniejszymi polskimi słowami. Jedna ze słuchaczek stwierdziła, że wymyśli przeciwieństwo słowa niechlujny. No i właśnie do tego odnosi się pan Mariusz, który napisał: chciałem nawiązać do wczorajszego telefonu, która wyrażała obawy, że przeciwieństwem słowa niechlujny jest słowo chlujny. I ono powinno mieć wydźwięk pozytywny, a takiego nie ma, bo określić kogoś mianem chlujny mogłoby spowodować obrazę tego kogoś. Ja tylko tutaj sprostuję. Pani nie chciała nazywać kogoś, że jest chlujny, tylko jeżeli ktoś jest niechlujem, to chciała go nazywać chlujem właśnie, że jest zadbany, że to, tylko że to się no, nie najlepiej kojarzy, łatwo się potknąć językowo w tej sytuacji. Pan tutaj pisze, że takiego słowa w ogóle nie powinno być, bo ono nie ma swojego przeciwieństwa. To tak jakby stwierdzić, że przeciwieństwem słowa niebieski jest bieski, a przeciwieństwem niemieckiego jest miecki. Reakcja opóźniona o 24 godziny, ale jak mawiają starzy górale, lepiej zareagować późno niż wcale. Tak słuchacz Mariusz pisze. Ja bardzo dziękuję za te... Ja tutaj za to odniesienie się do wczorajszego tematu programu. No cóż, miecki, niemiecki. Czemu nie? Jest dźwięk, jest niedźwiedź. To jest normalne wszystko, naprawdę. To mówiłem ja, profesor Miodek. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. I teraz mamy... Co to było? To było. Przepraszam, ja się tutaj zamotałem, bo mamy telefony od Państwa i bardzo mnie to cieszy. I właśnie panią Krystynę chciałbym Państwu zaprezentować. Wykład o języku polskim, proszę. Usłyszałam, że pan Łukasz wraca do tego, co było wczoraj. Kurczę, albo się mówi najpiękniejsze słowo w języku polskim, to jest mama i nie ma piękniejszego. Albo się mówi o żargonie, czy o regionalizmach, czy o dialektyce różnego rodzaju. No niech pan Łukasz też trochę zarysuję sobie horyzont. Tak wziąć tak myślowy cyrkiel i pojechać, bo to każdy może wszystko powiedzieć. A ja jestem akurat językoznawcą i po prostu drażni mnie coś takiego, jak się miesza, prawda, dialekty z gwarą, z żargonem, a się pyta o to, jakie jest najpiękniejsze słowo w języku polskim. No oczywiście miłość, prawda? Nie mam w zwyczaju rysowania sobie horyzontów, a poza tym rozumiem pani tutaj poruszenie, bo zrobiliśmy peweks. Trochę pomieszaliśmy różne systemy walutowe, ale nie zmienia to faktu, że dalej są to słowa gdzieś tam z okolic języka polskiego. Proszę się nie przejmować, naprawdę, pani Krystyno, i wybaczyć pewną tutaj swobodę twórczą. Licencja poetyka, po prostu. Wróćmy do muzyki. Aha, jeszcze mam tutaj maila ciekawego od pana Aleksa, który napisał: lepiej późno niż wcale, powiedział facet, spóźniając się na pociąg. Słuszna uwaga. Muzycznie Joy Division, najpierw Love Will Tear Us Apart, a później Warsaw, nasz tutaj utwór o krajowej naszej stolicy, właśnie o nim. Joy Division. Za pół godziny będzie 10:00. Trójka. Program trzeci. Pick all the faults, but I can see all the faces. Joy Division w trójce to księga życzeń i zażaleń pod numerem 2, 2 i 7 3. Pan redaktor prowadzący tak zachwala, że muzyka 60., 70., a ja słyszę tylko 80. lata. A również 60. i 70. były świetne zespoły. No ja się bardzo interesowałem muzyką, mam teraz 70 lat. Mogę zasugerować takie zespoły, na przykład holenderski zespół Focus, Golden Earring, amerykański Doobie Brothers, no i Creedence Clearwater Revival, The Who. No tego nie słyszę. Ja teraz dla pana specjalnie do lat 60., 70. pozwolę zatem nas przenieść za pomocą Simona & Garfunkela i dwóch ich dzieł liryczno-muzycznych. Mrs. Robinson najpierw, a później The Sound of Silence. Książka życzeń, księga w zasadzie, życzeń i zażaleń. Proszę bardzo, 2, 2 i 7 3. Każdy może popełnić wpis do księgi. 21:37 na zegarze. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey.

jutro po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz oczywiście na antenie radiowej Trójki. Debiutancki album artysty, który został wyróżniony nagrodą programu Trzeciego Polskiego Radia na festiwalu w Opolu, wystąpi po to, żeby pokazać swoją twórczość. Debiutancki album Latawce premierowo. Koncert już jutro o 19. Program trzeci. Program Trzeci Polskiego Radia, Van Halen, Can't Stop Loving You. Przed nami zespół, w skład którego wchodzą toksyczni bliźniacy, czyli oczywiście Steven Tyler i Joe Perry, zespół Aerosmith. Utwór Amazing to utwór, który Tyler wykonał bardzo brawurowo w wersji akustycznej w jednym z centrów odwykowych w Stanach Zjednoczonych. Można to znaleźć na YouTube. Toksyczni bliźniacy, dlatego że rzeczywiście uzależnienia wszelkiej maści spowodowały przerwę wieloletnią w działalności zespołu Aerosmith. Utwór Amazing mówi o tym, że może być dobrze, właśnie można się uwolnić od tych uzależnień. Tam fragment tekstu, który mówi: It's amazing, with a blink of an eye you finally see the light. Czyli to niesamowite, że w mgnieniu oka można zobaczyć światło. Posłuchajmy. In my life when I was going insane, trying to walk through. And I would die.